जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण लंका कांड पृष्ठ संख्या 705 से 717 तक। लंका पर बानरों की चढ़ाई, इंद्रजीत का नागमय बाणों द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को बांधना, बानरों का शोक करना। आइए श्री राम कथा शुरू करें। तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि बानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से ही दुगना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उन्होंने देखा कि पर्वत वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाविलासी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित वशदा को कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे हो। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले श्री रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं की ओर देखा। इधर श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन देवी सीता का स्मरण करने लगे। हाय, वह मृग सावक नयनी जनकनंदिनी सीता यही मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ बहुत दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेह नंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी। अलिष्ट कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़सी लगना लगाने वाले बानरों ने अपने सिंह नादों से वहां की धरती और अंधकार को गुंजा दिया। वे समस्त वानर युद्धपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे और मुक्कों से ही मार मार कर ढहा देंगे। वे बानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे बानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। तांवे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण की सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सबके सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया था। वे सभी वानर वृक्षों पर्वतों और शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल पर्वत शिखर घास फूस और काठों से फाट दिया। फिर तो सहस्र युद्ध कोटि युद्ध और सौ कोटि युद्धों को साथ लिए अनेक युद्धपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशाल काय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपरों को विढ़ाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो, श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। इसी समय वीर बाहु सुबाहु नल और पनस ये वानर युद्धपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजय श्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रघस आकर डट गए। वीर सतवली ने आग्नेय कोण में स्थित हो दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ वानरों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। तारा के बलवान पिता सुसेण नैऋत्य कोण में स्थित हो कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा वानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। सुग्रीव पूर्व वर्णन के अनुसार वायव्य कोण में स्थित हो उत्तर द्वारवर्ती श्री राम की सहायता करते थे। लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। इसी तरह महाबली शत्रुसूदन ऋक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी ऋषों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गज गवाक्ष गवय सरव और गंधमादन सब ओर घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। फिर तो राक्षसों के यहाँ जिनके मुखभाग चंद्रमा के समान उज्जवल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे वे बहुत से धोसे एक साथ उठ बैठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्वासित तथा वक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। तदनंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे। मानो प्रलय काल में महान मेघों के जलते से भरे हुए जाते हुए समुद्र के वेग से आगे बढ़ रहे हों। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब ओर बड़े जोर से सिंहनाद किया जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। इस प्रकार हाथियों के चिंघाड़ने घोड़ों के हिनहिनाने रथों के पहियों की गड़गड़ाहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने में ही पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्तिशूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार वेगशाली विशाल काय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों पर्वत शिखरों नखों और दांतों से चोट करने लगे। वानर सेना में वानर राज सुग्रीव की जय हो यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटों पर चढ़े हुए थे पृथ्वी पर पड़े हुए वानरों को भिन्द पालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे तथा पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटों पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ पकड़ कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। तदनंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों हाथियों अग्नि की ज्वाला के समान दैदीप्यमान रथों तथा सूर्य तुल तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजार करते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। बालीपुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजीत उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्र धारी महादेव जी के साथ अंधकार से लड़ रहा था। प्रजंग नामक राक्षस के साथ सदा ही रण दुर्जय वीर संपाति और जम्मूवाली के साथ बानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावण राणा जो राक्षस विभीषण सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली के साथ उलझ गए।